أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نموز ترجمه منگا شروع کرده وا اول درس کیم سناو ویلا بیا دویم درس کیم گا فاتحه ویلا او دریم درس کیم گا تشهد شکم التحیات و نوالا والا عباد اللہ الصالحین پوری منگا ویلے وا شروع نلک ترجمه کرده سبحانکا اے اللہ پاکیت اللہم اے زما اللہ و بحمدک سردستا د صفات د کمال سردستا صفات د خدای توب و تبارک اسمک برکت والدی نومستا و تعالی جدک او ډیر اوچت شانستا ولا اله غیرک او نشتر بل حاجت روا بغیر دستانا. شپگ زل شکم دی د الله صفات شکم دی اغه دا ډایرک شکم سره وی جگیه اے الله تپا کی سره دستا صفات او به هم دی کا او تبارک برکت والے نومستا او اوچت شانستا سوی شو کنه ولا اله غیرک دی کی الله ته ډایرک خطاب دی بیا شکم دی منګه اعوذ بالله و یو پنا وړو الله نه زکه شی دا مو شکم دی دی کی شیطان دی وسوسه اچي یو متش اعوذ بالله من شیطان الرجیم او وی خو بودنه پوښ وکړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وې چې زه پناه غواړم د الله د شیطان رټلې شوی نه او بیا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله د نومه ډېر مهربان عام مهربان او خاص مهربان دی. بیا سورې فاتحه منګه شروع کو. سورې فاتحه کې درې سی دی یو ایسا آیت نمبر 1, 2, 3 دا چې دې کې صرف د الله پنځه صفات بیان دي. بیا دویم ایسا دا آیت نمبر 4 هغه کې مقصدی خبر ده ال عبادت لله وحده یا کنا بود و یا کنستای اور بیا شکم دې دعا دا چې الله نه به دعا غواړي یا الله هغه خلکو سره ما شامل کی شکم پنه غلار دي چې ما ایسای نه مونږ شي او پا خلکو زمان نه مشانه. الحمدلله د خدای توب ټول صفات خاص الله د پاره دي چې بګ پیدا کوونکی رټول مخلوقات دی رب العالمین اور نصر پیدا کوونکی بلکې تربیت هم کوي رزق هم ورکوي اور عقل هم تور کړي دی شعور هم تور کړي دی الرحمن عام مهربان دی هر یو مخلوق ته ورکوي که څوک کافر دی که مسلمان ټول په دنیا کې ورکوي الرحیم خاص مهربان دی په خپل بندیانو باندې ما چون شوی خلکو باندې په قیامت پرز مهربان وي مالک یوم الدین مالک د سزا جزا رس دے قیامت پرز با یو د الله اختیاری لمن الملک یوم ذل اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اے الله منګه خاص تا عبادت کو ایاک نعبد خاص تا عبادت کو غیر رب خدای تو مینا د خدای تو تم د خدای تو خاص الله د پاره کو و ایاک نستعین او خاص تانس استعانت کو خاص تا سوال کو دعا غواړو بغیر اسباب اهدنا الصراط المستقیم یا الله مضبوط کیمګه پلار نه ماندی قومه ته ابرار ویره د کم بولا عمرو ته موږ کی دعا نه کی الله اهدنا الصراط المستقیم یا الله موږ مضبوط کی پلار نه ماندی کم لار ماندی صراط الذین انعمت علیہم لار د هغه خلکو چې تا په انعام کړی دی و صدیقین و شهداي وسوالهین غیر مغضوب علیهم ند لارد خلق ماندی شتا په غضب شوی دی ولدوالین او ند لارد گمراه کسانو ماندی شه حیران او پریشان دی. آمین اے الله دا دعا زما قبول کی بیا برکو ته زی او رکو کی بهترین تحفه ده امتی محمدی را پارا دا مخ کی امتون تنه ملو شوی سبحان ربی العظیم پاک دے رب زما چې ډېر لوی دی. سمع الله لمن حمدا الله قبلی د دعا هغه چا چې څوک دغه تعریف کیا مطلب دعا خود الله چا وړي خو قبلی دا چا چې د الله صفت بیانې څنګه سورې فاتحه کې تا ته دعا طریقه خولی دا او بیا په سجده کې سبحان ربی الاعلی پاک دی رب زما چې ډیر اعلی دی، ډیر اوچت دی، ډیر لوی شان والا دی. او بیا تشهد کې اتیاتو هغه عبادتونه چې کوم په جبه باندې کیږي لله خاص الله د پاره دی، وصلواتو هغه عبادتونه چې کوم بدن باندې کیږي خاص الله د پاره دی، وطیباتو هغه عبادتونه چې کوم مال باندې کیږي خاص الله د پاره دی. درې تحفه پیغمبر اسلام الله لوړوي. الله رب العزت پیغمبر اسلام ته وی اے محمد صلی الله علیه وسلم تا مال سو تحفه ولیدا. نو پیغمبر اسلام ته وی اتیات لله والصلوات والطیبات، اے الله شکم عبادتونه کجب باندې کیږي په بدن باندې کیږي او په مال باندې کیږي خاص تار پاره کوما. نو الله رب العزت ته دې درې تحفه ورکی. السلام علیکم ایو نبیو، سلامتی دی پتا ماندې اے زما پیغمبره، چې ته زبانی عبادتونه کې نو پاغې بدله کې سلامتی تعالی درکوما. ورحمت الله او تشی بدنی عبادت کې وصلوات نو تعالی پاغې تحفه کې رحمت خپل درکوما. اور و توی باتو چې مالی عبادت کې و برکات هو، دغه جواب کې برکت زیا چوم پکې. و السلام علینا، سلامتی دی پمنګ ماندې وی یا الله، چې څنګه تا دا بوستا هغه جمله شو کنه غوس بتورې نکلا صحیح شو کرا دا بتورې دلیل نشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره اوري دغه سلام اوري دا به الله دغه ویل دا موږ بدل ته بتورې نکل دغه کو والا عباد الله. او بیا السلام علینا اوس بت ځان ته دعا کی السلام علینا، سلامتی دی پمنګ ماندې اے الله، چې څنګه تا خپل پیغمبر ماندې سلامتیا کړو دغه رنګ سلامتیا پمنه باندې وکړه. او بیا وسر ځان له دوانه غواړي والا عباد الله صالحین، او سلامتیا دی وی هغه بنديان ستا نیکو باندې، کم نیک سړی وی کوم مشرق ته وی کوم مغرب ته وی هغه د الله نیک وی د الله په لار ځي پاغه باندې سلامتیا وی. اوس اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، اوس دا مطلبی خبره تراشه چې کوم نه پاره اوس کې د توحید اجرا ده. اشهد ان لا اله الا الله زدا گواہی ورکوما، زدا خبر منما، زدا دی گواہی ورکوما، زدا دی تصدیق کوما. گواہی دی تو وی کرش بالکل ڈڑا نا تبدن نہ ہر سنہ تصدیق کو کی پوش. اشهد ان لا اله الا الله چی نشتر بل حاجت روا مگر امدا الله اگے باتوں ما شکم بدن ما دی کوم، کم پ زبان ما دی کوم، کم د مال ما دی کوم خاص الله زپاره دی. عبادت هر یو جزء تم د خدای توب، یره د خدای توب او مین د خدای توب خاص الله زپاره بکوما. زما سجده به الله زپاره وی، زما رکوع به الله زپاره وی، زما طواف به الله زپاره وی، زما مال به غیر الله کی نه لگی، نظر الله کی غیر الله دی کی به نه لگی. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له زدا خبری تصدیق کوما، زدا دی گواہی ور کوما، زدا دی خبری مکمل زدی اعلان کوما چې نشته بل حاجت روا مگر امدا الا الله وحده یو یکیو ذات لا شریک له، نشته بل شریک د سره په اس یو صفت کې، ولم یکل له کفوا احد اس سو کوم په اس صفت کې الله سره برابر نه دی لا شریک له په اس صفت کې. ما دا اکر موس گورا ٹول توحید دی، مکمل توحید، موس کی بل سے خبر نشتا، دغه دا اللہ بڑائی دا. بیا شکم دے دا توحید اقرارو کی، نو بیا بدا دا پیغمبر اسلام ادبا اقرار کے، اشهد و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، دے خبری گواہی وکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبده، دا اللہ بندی دا بندہ دے و رسوله او دا الله پیغمبر دی. اول د توحید گواہی او بیا د رسالت گواہی، خو رسالت نه مخکی عبده دا الله بنده دی، د دې گواہی پور کې ها دیز کی ګورا غټه غټه فتوی ور کړی شی وی دی چې ته پیغمبر اسلام د الله رسول غنی نو بنده به اول غنی. ځکه شی مکی مشرکین دا سوال کو شیرا مونږ ته فرشته او پیغمبر راشي، نو الله وتعالى جواب ورکو پس مکی ماندی فرشتی وی فرشتو خلقو ما با فرشتہ پیغمبر را لګلو پزما کمن انسانان دي نو ما وته انسان رو لګلو څنګه چې تاسو عبادت کوي عبدو تاسو د الله بندیان نه دسه با هم د الله عبادت کوي څنګه چې تاسو رکوع کوي سبحان ربی العظیم وای او په سجده کې سبحان ربی الاعلی وای دغه رنګي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل تنده خپل رکوع خاص الله تعالی د کی زکه شه هم د الله بنده دي محتاج دي خروټه ته محتاج دي بازار کې سودام کوي بچی مروړي او بدن باندې تکلیف مترازی وینم تیوزیا غزوه حد او طائف کې دوی نوتی وکړه دی وی نور الله نور دي الګ نور دي خدای تعالی ګور نور دي دا قران دی دینه غټ نور بل نشته لري پوه شو کرا ورسوله د دې گواہی ورکوم پیغمبر اسلام د الله پیغمبر دی او خاتم النبیین دی دي دې پر موس ختم شو ها خبره پوه شو موس اصل سبق دي پوری دی بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخاری کې حدیث راځي صاحب کرام د پیغمبر اسلام نه تپوسو کی شیا رسول الله موږ خو تاسو باندې سلام ویلو اوس موږ تر درود چلو خایا چې موږ ستا صفات بیان کو ځکه چې ستا الله نه با چې موږ ستا گواہی ورکا اوس موږ غواړو چې موږ ستا درود بیان کو درود وای پیغمبر اسلام شي کوم درود خولې دي هغه درود ابراهیمی دي تاسو کوم د موږ کې ودنه بغیر بل درود سره موږ نه کیږي خو وزمولیان وزن دغه روسری په دغه درود د په نمای جنازه کې دغه درود ویل کیږي ها تاسو په جل سناو کدا خبر خلق کو شکو کراول اکثر خلق ور د جنازي مو تدې پوجنه کې یو وی کران سبحانك اللهم ما هوایا بیا درود هم دغه هوایا او دوا لګ وګدنه کو دوان اللهم اغفر ورحم دغه هوایا استاد راځي وځو شو او خلق د جنازي مو تر کړی دی او اکثر خلکو څنګه چاټو لګولې جنازګا کې اته تا به اکثر خلکو ته ګورم چې پټ پټ دی موږ به جنازې کوو بره به ګورې پوښوي او کړه پوښوي نو موږ کې وتا یو غبل څه نه ګورې کړه ها ګوره تاته پته ده په موږ کې دا قران نه غسل دا منی دي نشي راغسته کړه ګور دا هم تراوی ډیر اسانه ته په قران نیولې ومن یو دې بزې ته باندې ګورې موږ کې ټول مکمل ته سي جام ته یو دې ته باندې ځه سجدې مقام نه پدې خو نوړې او دې کوم دې کې پکې پرګ کړې ورته مولا وته ګرانه کړې نه ابو خلق ځان ته محتاج پی کړ دا درود دې دا په موږ کې هم دې دا په جنازه کې هم دا درود دې وای شو کنه دا چې کوم درودونه خلق رو بازی لکه پیغمبر سلام صفات هغه طریقې باندې کوا اگر ما درود وای شي کوم ته پیغمبر سلام په خپل نو درود ابراهیم یا بل کوئی درود بل نشته دی پوه شو کړه اللهم صل اے زما الله صل سلامتی او کا رحمت او کا علی محمدین پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې او محمد صلی الله علیه وسلم باندې اے زما الله څنګه شتا سلامتی او کا په پیغمبر سلام باندې هم دغه رنګي رحمت پیو کا دا دعا ده کړه دا بیا ځخه لګوی کبر سر ته ورشي دا سلام متواشي جواب درکې دا سره کې دا سلام شي کوم دي دا دعا ده ها یا الله ته په خپل سلامتی او کې دا غوښتنې درود شریف دعا ده خو شو کړه درود شریف لکه څنګه شي قران کې الله ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایو الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما لکه په کار خدا او زما په حساب باندې شپه درود شریف په دې داهیت په کار بس چونګې پیغمبر اسلام دا طریقه خو لري دا کنه ګوره خو د قران الفاظ دي کنه نو خو دا درود شکم دي دې لا بل درود دا ویل زمو په خل نه دي پکاره بعض په کې درود تون جی نه روستي دي او بعض خلکو په کې جمعې پر دې درود روز چې الله صلی الله علی نبی محمد نبی الامی صدقه نه درود دي دا شو مين 80 کال ګناونه مری معاف شي 80 کال ما دې بابا وي وي دا خو 80 کال شه زموږ له ما هو چې اسیم په ایڈوانس کې روان دي مطلب دا دی چې را ثواب ډیر دی کنه دا ترغیب د بار علما وي او بار از درود شریف چې کم دی دا یو دی الله او صلی الله علی محمد ای زما الله سلامتی او کی رحمت او کی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې والا محمد والا هم والا آل محمد او په آل محمد صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم اهل بیت دي پیغمبر اسلام کور ولدی حضرت بی بی عائشہ دا بی بی فاطمہ دا او داغی سلون وانا لور دی یا یولس وانا بی بیانی دی خویا ساتے قران کې دا آل چکم دا لفظ دی کنه دا لفظ راضی تابعدار و پوه شو کنه تاسو هغه سورې باندې دغه کې دغه ویلو کنه چې الله رب العزت وی چې موسی علی السلام ما د ډوبېدون بچ کې واقع مکل آل فرعون فرعون بچی هونه یاري فرعون هغه تابعدار یادي نوح علی السلام زوی شکل ډوبې کې نو نوح علی السلام وته ویا چې الله تا مسره وعده کړی و چې ته زما بچی زما آل شګم دې هغه محفوظ ساتي کینان شګم دې ایمان نه وروړي کنه نو الله رب عزت وما من اهلی کا داستا پال کې نه دستا تابعدار نه دي تم ان ایمان نه وروړي نو کوم سره شي پیغمبر سلام باندې ایمان وروړي دا په لار باندې چلیږي څنګه چې پیغمبر سلام آخري خطبه کې ویلو چې کسی امیر کو غریب کسی گورے کو کالے اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں فوقیت تقوا ہے کوئی شو کہنا متقی سے کم سڑے بھی کنا آغا آل محمد خبار آل منگا پکیا اول باغی شامل ہو کنا پیغمبر سلام شکم رشتہ دار تھی کم داغی اولاد دے شکم داغی آل والدی عقیب پکیا دو اور ہر یو مومن مسلمان اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا لگا سنگا شتا رحمت کرے ہو علا ابراہیم والا آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام اس سوال دا پیدا کی نا ابراہیم علیہ السلام بولا کہ وہ طول انبیاء کوش بھی کہنا پیغمبر سر بولا کہ وہ انبیاء نہیں تھے کہنا خاتم النبیین دے خدا کا طول امت اللہ دا انبیاء کا حوالہ کرے دا سن ہٹا درجہ دا قیامت پر اس بدی اخپل دے دو حضور نشان نو دے دی انبیاء دے کار پوجے پیچھے گلی کی دغه رنگي الله پاک ویا چې الله په پیغمبر سلام د ایال معنی رحمتو کې څنګه دعا کو والا آل ابراهيم والا ابراهيم والا آل کما صلیت علی ابراهيم والا آل ابراهيم انک حمید مجید یقینا اے الله ته حمد کړي شوی ذات اور مجید دی لوی شان والے څنګه وایو کنه قران مجید قران عزت والا دی لوی شان والا دغه رنگي الله رب العزت وی یا الله رب العزت صفات حمید و مجید حمد کړي شوی ذات یا الله زنګ د حمد ته ضرورت نشته فرشتي شته ته حمد کوي او مونږه ستا حمد کې شاملې ګو او مجید ډېر وی عزت او شان والے دارنګ الله مبارک اې زم الله برکت واچي علی محمدین په پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې او علی آل محمدین او آل محمد صلی الله علیه وسلم باندې کما بارک تک سنگ شتا برکت اچول دے اعلیٰ ابراہیم پا ابراہیم علیہ السلام و اعلیٰ آل ابراہیم او پا آل ابراہیم علیہ السلام انکا امیر ابراہیم علیہ السلام ہوں گا لڑی دا واقعہ ذکر کرے اس داخت درجہ ولی اللہ اوشی تکڑی دا کنا ندیز پوری اس دین بعد منگا دا یو دعا نکل شوی دا من خلق دا دعا کو چونکہ منگا ہو نکل پسیزو کنا کاپی پیس والی ہو دا دین اڈیر کل کل دعا گانش ترے دا دوام ډیر زیاته بهترین ده دا دوام زما په دې خوخه ته په قران کې راغلی ده خو شګره هغه نیک بخه جي او سوره بقره کې شنو بیان کړو کنه زما شکم خپل در شروع دی هغه اردو ولای کیم دغه نن سبا کې دا بیان شو شکم بدبخه جي ور کې نه الله نه صرف دا دنیا سوال کوي او نیک بخه جي دا صفت بیان کوي چې دې کله الله دربار ته ورشي نو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اے زما ربا را کی ملا پا دنیا کی حسنا حسنا ست ہوئی بہترین بدلہ سری علم نمبر ایک علم نمبر دو اولاد نمبر تین پمال کی برکت نمبر چار مرگری اور ٹول کی بہترین بدنا شکم نا نیک خزا رکھا نیک خزا دیوی کا نا دین اگر بھی نعمت بلے نشتا پوش بھی کہنا لگا ہر یو برکت والا شے کہ دنیا کی تا ماندی تا دین کی فراوانی دانا شی تالا مال در کی مزے بکیو کی نا شتا پا دین کی برکت ہوا چی گیا نو تبا پا دین پا نیتا ہے اللہ نے سوال کے نو اللہ وستا دنیا ہر کار کی برکت ہے چی اے زمان ربا زمان را کی منگلہ پا دنیا کے حسنا بہترین بدلا یا اللہ علم را کی یوتی الحکمت امیشاو چال اللہ حکمت د دین ورگی فقط اوت یا خیر کثیر اللہ تعالی دیر زیاد خیر ورکو احسن وفی الاخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ وکینا عذاب النار او په اخرت کې بهترین بدل را کی وکینا عذاب النار اور موږ بچ کی مونږه د عذاب د هور نه د الله عذاب د هور نه با سحر ټیم کې دریزل او ماخام موږ نه دریزل دا پناه غختل پکاري ها الله مجرني من النار دا مسنون اعمال کې کی دی خپل خار دې ضروري دی نو دې ځوان علاوه پیغمبر سلام په دعا کولا اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر والهرش من فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال دا دعا پیغمبر سلام په هر مشکی کولا دین علاوه لك رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا ظلمنا انفسنا چې کوم مسنون دواګانی په قران کې ذکر دی یا حدیث کې دا ټول د اذان نه دعا نه راغلي کوم مسنون راغلي چې یا په قران کې راغلي او یا په حدیث کې راغلي اره دعا کولې شي خو کم درځي خدا کوم دعا مو وي دم ډیر بهترین دعا ده وای شي السلام علیکم ورحمت الله خلا سبب المخکی او بیا با غس لاستا دا اول دعا د دې سلام اول نیت به د الله شکم فرشتي دي اغی مانی بستان نیت یو بیشی با جماعت که کم مسلمانان ناس دی پا اغی مانده دا بنویش افلانه اغا رکیب می ناس دی السلام علیکم پا طول و سلام و پا دنها دست بنوی بخل بنا که خان کم سلام پا جمع کی شاملی او بلکی هر مومن مسلمان شستا کم خلاست وی یا دست لازتا پا طول و مانده دا دعا را که نا السلام علیکم سلامتی آدی بی نو دا مو سبقو انشاءاللہ نیکس سبق کی بمگا دوائی قنوت اغا وائی Ну, так, сексуально.